الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور الله رب العزة بحدا وبانتهاء إحسان وفضل پلو بندیانو باندی چې د خپل طرف نه پلو بندیانو ته داسې توجه پیدا کړي او ذهن او فکر کې ولا د خپل ربوبیت او د خپل خدایتوب او د خپل محبت او د مینې یو ډیر لوی همت او عزم پیدا کړي او قصد پیدا کړي دا د الله طرف نه په یو بنده باندې خپل خصوصي نعمت او رحمت وي چې د دوی توجه خپل ځان ته کړي دو توجه خپل دین ته کی دو توجه خپل قران ته کتاب ته دو توجه سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کی دا دلیل او علامه ای دیو بندا د نیک بختیا د خوش قسمت ہے چې د انسان ډیر نیک بخته دی او ډیر خوش قسمت ده چې د ټول فکرونه ټول توجهات دین طرف ته دي په دنیایي کارونو باندې څه پروا نه ساتي بلکې دینی کارونو لا ترجیح ورکوي فوقیت ورکوي اهمیت ورکوي د دنیا په کارونو باندې دا نیک انسانی دا حق پرست انسانی دا نیک وقت و خوش قسمت انسانی دا دین پا اصولو کے دی انسان تا نیک وقت ویلش ادویم قسم اغی چې اغلا الله توجه دنیا ته پیدا کړی، دغه ټول فکر، ټول همت، ټول مهنت، ټول مشقت صرف د دنیا په کار کې صرف کی، د آخرت کار کوي نو ډیر رستو، ډیر په کمزوري حیثیت سره، بغیر د شوق نه، بغیر د سمینې او محبت نه، د نخلاصي غکار دغه تا دنین په اصول کې بدبخت انسان وای، بدقسمت انسان وای، چې وسره دنیا فکر ډیر دی، دنیا غم ور سره ډیر دی، کاغه د خپل ځان د پاري او کاغه د خپل اولاد د پاري بدله مطلبي چې زه خوشوي، زما ژوندۍ خوشوي، زما اولاد خوشوي، دا غي په دنیا کې نوم وشوي، شهرت وشوي، په دې چکر کې د دعاو ذکر قران کریم کوي، دا ول انسان ذکر چا خوش قسمت دی، نیک وخت دی چې غلې توجه خپل دین ته پیدا کړی دا، اغلې فکر ټول په خپل کتاب کې صرف کړی دی، دې انسان ته الله په نسبان دی عزتمن ویل شي، الله ته عزتمن وی، ځکه عزت د دین دی، عزت د آخرت دی، چې انسان ټول توجه دغه طرف ته ای، که بدن کړی کمال لګی نو مطلب دای چې الله رضا شو، الله د دین څخه خدمت شوې، زما په کې برخاو شوې، مال الله اجر راکړي، لګیو کډيري په دینیت باندې. نو ګورغه انسان که دنیا یو کار کوي داغه په نیت دای چې دا کار خو د دنیا دی، لیکن دنیا مطلب نه دی، دا ما یو ذریعہ د دین د پاره ګرځولې ده، کار خو به د دنیا کوم لیکن دا به ذریعہ د دین ګرځوم، دی کې هر څومره زمانه سو سیوا کیږي هغه به د الله په دین باندې لګي او خرچ کیږي او صرف کیږي، او چې نو سیوا کیږي نو د خپل ځان حفاظت به کی پکوم، زګه د خپل ځان حفاظت، خپل اولاد حفاظت، دا هم په انسان باندې د فرایضو نه دی، دا هم د انسان په غي صدقاتو کې حسابيږي کنه، کدی په خپل ځان خرج کړي، په اولاد خرج کړي، هغه ټول صدقه ده، خیرات ته، او دومره خیرات بهتر چې داسې بل نشته، لکه چې څومره تپوسونه شوي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې کومه صدقه ډیره بهتر ده، ناغ ویلی چې په ځان یې خرج کې، بیا دې چې په خپل اهل یې خرج کې، په مور او پلار یې خرج کې، بیا دې نرستو نور مصارف شته چې جزان دي، یتیمانان دي، مسکینان دي، خدایي مرتبه په دریم سلورم نمبر کې ده، اول مرتبه د مسلمان د مال، مسلمان د خیر او خیرات او صدقات، هغه خپل ځان دی او خپل اهل او عیال. کله چې د دنیا تای چې کزو سکوم هم د الله رضا ده پاره کوم، آخرت ته پاره کوم، کزما دا اولاد دې دې تربیت کوم صحیح دې دا الله کتاب ته کینوم، دې دا الله کور ته راولم، دې باندې کلمې زده کوم، او دې باندې دین زده کوم. بس دا مې مطلب دی. نو دا نور انتظام چې دی لکوم د دې روټه د کپڑے د مکان ترې کې زما د دنیا مطلب نه دی، بلکې دا مطلب دی چې دې سوپی جنې ځان خبر کی، الله رضا حاصل کی، چې رستو بیا مونږ ته خیر نه کوي، چې مونږ یې نه یو خبر کړی د دین نه، مونږ مور او پلار د جاهلانو، مونږ باندې صرف د دنیا کارونه، علمونه، مالونه، دولتونه حاصل کړی دي، انور یې د سنه نه یو خبر کړی. نو بیا رستو ورپسې بدې ردې وي خیرې کوي، ځکه دا خو یو ذمواري ده چې ته به تربیت کې صحیح تربیت، دینی تربیت، روحانی تربیت دا به کوې. نغې به رستو بیا ستا نوم په عزت سره اخلي، تا دپاره به دعای خیر کوي او ستا صفت او تعریف بکی چې زمونږ مور او پلار ډیر قابلو چې مونږ یې د دین نه خبر کړي یو، مونږ ته یې د الله دین خولی دی، مونږ یې قرآن خولی دی، مونږ ته یې جومات خولی دی، مونږ ته یې کلمه خولی ده، مونږ یې استاد ته کینولی یو، د هغې قابلان دا زمونږ قابلیت نه دی. یو دغه سه انساني چې دغه توجه ټوله په دین باندې، دا مطلب نه چې دنیا کار نه کوي، دنیا کار چې نه کوي خو هغه هم بیا مسلمان صحیح نشو. د دنیا کار نه کوي، مصروف دی، ډیر مصروف دی، دومره مصروف دی چې الله رب العزت وته وي بس کا بانگی ہوئی سٹاپ لی جمعات ترازا یا ایو اللذین آمنو اذا نو دیا لصلاة من یوم الجمعات فسعو الى ذکر اللہ وزر البیع. اے مومنانو، کله چې आवाज وشي د مانځو د پاره د جمعې پر ورځ، نو د الله ذکر ترامنډه کئ، د الله ذکر سره هیڅ شی نه برابرېږي. وزر البیع، ادي کارونو کې چې مصروف وي، دوړې در باندې پرتې وي، خلی در باندې راغلی وي، جامې بدلې کئ، صفایو کئ، دغه کارونه وسپری دی، د دین کار پکې راغی. فسعوا الی ذکر الله، ذکر د الله د تویل شي خطبه، د دې لپاره د جمعې ورځ برکت مونته دی. تو جمعی روز پا نور سند برکتی، تا صرف پا دی برکتی دا چی دی که دا اللہ ذکر دی، دی که دا دو رکاتو نمخ که خطبه دا، بیار پسی دو رکات دی ټول عزت یې د دینه منتدی د نور امتونو نارو کښوی و اوی تعالی رب العزت وی چې دار وزدا چې کوم وخت نه چې الله دنیا باز کړی زغه وخت نه دروازې د جمعې لپاره عزت ورکړي دا معززه د پټول ورځو کې دا قبوله کې دا واخلې اغي وینا مونږ بخپل مشوره کو کنه نو چا د خالی ورځ واغسته يهوديانو چا د اتوار ورځ خو حقلان عیسایانو او دې امت تعالی غس د جمعې ورځ ملاو کړی چې دا نور ورځې دې تنه رسې کنه نو ویلو چې دې ورځې احترام دادې چې دنیا کارونه پرې دې تعالی دین تراشه تعالی ذکر لراشه ډېر لوی شی دې ولا ذکر الله اکبر تعالی ذکر دارسن لوی دې ستا دنیا د کاروبار نه لوی دې لیکن د قران په معمولی غونتی الفاظو کې ډېر لوی اشاره یې چې دا وی چې وزرل بیع پریده سوداګانی پریده کاروبارونه پریده دنیا مصرفیا معلومه شو چې خلق لګیاو کنه اسې خوندې ویلې وته د مؤمن شان ده چې بغیر د وختونو د منځ نه د عبادت نه دیبا دنیا په کار کې مصروفی ځان له حلال رزق ګټي د دین لوی شی نشته د مانځ نه پس د مسلمان په عبادتو کې دا عبادت دی تبل نرسی پاجر او ثواب کې ولی ځکه چې کله صفته کم ځای کې نو دا وسره وي چې دی مصروفو په تجارتونو کې په خرڅولو اغستلو کې د دنیا په کارونو کې ډوبو او چې کله اذان وشو بانګ ویل شو ناغه پری خود اوراله او لاسې اوچت کړ چې الله اکبر دنیا هم پری خود الله ډیر لوی دی دا نور ټول سیدونه واړ دي دا غیس نه دي نو ځکه مونږ هغه پری خود او د الله کور ترالو د الله عبادت ترالو الله ته ډیر پاجو زیبان دی ودریګو لاس په نامه به ودریګو مخ په قبله به ودریګو او داغه مناسب تعظیم بکو چې قیام دی روکو دا سجده ده دا د الله تعظیم دی په مونږ یې لازم کړی دی د جمعات بداکاری دا د جمعات عبادت شو دا د جمعات وظیفه شو دا الله د کور او په لو بیا دغه کارونه چې ځان لبا حلال رزق ګټي چې الله رب العزت وي وبتغو عند الله الرزق واشکروا له الله نه د رزق طلب وکي د حلال رزق طلب وکي طلب څه مطلب دی چې کومه طریقې تاته نازل کړی دي هغه وکي چکوی جائز طریقې دي د حرامو نه پاکي دي د دوکې نه پاکي دي د ټګي او ټورې نه پاکي دي د ګډون او درال مل نه پاکي دي نو هغه کارونه هغه تاسو ته پرېزوب کې په عبادت کې حسابيږي بس دا زو صحیح مسلمان شان دي چې د وسو وختونه د الله په کور کې صرف کیږي په عبادت کې او سو وختونه په خپل د دنیا په کار کې صرف کیږي چې هم د دنیا کار نه دی کوي ظاهر کې هو دنیا کار ښکاری لیکن حقیقت کې دا غیوم د دین سره تعلق دی ځکه سورته جمعه پاري سورته نو کې دا چې کې دوه مسلې روانې دي دوه جهاد او انفاق جهاد او انفاق دغه کې دوار ذکر کړی نو په جهاد او مجاهده کې دا ارسل عالم د جمعې منځ پکې عمره اذان هم پکې راغی اعلان هم پکې راغی دا ټوله مجاهده ده فصعو سعی هم پکې رااله ابیا ور پسې وی فیضا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله کلا چې مون اداشی زے زے خارشه پزموک کې چې بیا جمعات کې څوک نه خوشې پرو فانتشروا فی الارض زے زے خارشه پزموک کې صلا وابتغوا من فضل الله دا الله فضل طلب کې او تلاش کې کړه دا الله فضل لیکنه دکه چې مونږه جمعات ترازو دا دعا کو چې الله مفتح لي ابواب رحمتک الله جمعات ته صرف دې پار عالم چې ستاسو رحمت را باندې کولاو شي نو ماته خپل رحمت دروازې کولاو کی اجي وزین سوئی اللهم انی اسلک من فضلک اوس بستا فضل پس لرانم کدا ستا رحمتو نو غستا فضل لے دوارا یو شید پرخ پکی نشت دے نو اس دا دنیا کار بکم فضل بطلب کم دا دید پارا چس پخ پلے استعمال کم او سستا پلار کے خرچ کم نم بے جہادو شی اہم بے انفاق فی سبیل اللہ شی وابتغوا من فضل الله نو سوال پیدا شو ذکر دے کہ شیطان خپل وسوسه کوي انسان ته چې ته دنیا په کار کې مصروف شې مستانه په عبادت پاتې شو تاسو چې ویلو چې فصاو الی ذکر الله راشد الله ذکر تناغو په جماعت کې وو تو چې وس راوته نو ذکر د نه پاتې شو وګورو تا دا څنګه عبادت شو دغه څنګه تعالی الله رب العزت اجر درکې ور پسې وی چې وذکر الله کثیرا ذکر نه دی پاتې دا ته چې راوته او تاوی چې اللهم انی اسالک من فضلک دا ذکر وکړه و تا تذکر ذکر نخکاری چی تا تذکر چا بلشان تی خولی دی چی تصبیح جولی که چی غالی تا دی چولی اخپو که دی راخ کشی پتن لگی چی سپی وی ام خبری که ام تصبیح لی چی ویزا ذکر کم دا ذکر ندی سی ذکر که ذکر کثیر کا وذکر اللہ کثیرا ذکر کثیر کا ذکر کثیر اغه ته وی چې د پیغمبر نه نقلی دا غال فازی دا کلماتی دا غو خلیم الغلری اغه ته ذکر کثیر چې کله ته وته او تاو چې الله مینه اسلک من فضلک با تا ډیر ذکر وکړه ذکر چکم زے نو پاغی زے ذکر وکم پیغمبر د تکم زے خول نو پاغ زے باند راغه نو ډیر شو او کته ډیر ذکر کئ لیکن بی زایي هغه زے کې د نبی علیہ السلام نا ذکر نه نقل هغه زے کې امر نه کړي حکم نه کړي ته لګی آئے هغه کې تم راجر نه هغه دې کې چې ذکر کثیر دی ته چې خپل ځای یې وکي هر شي د پاره خپل ځای دی کنه دې ته په دین کې ترتیب ویل شي او ترتیب ستو وي وضع کل شی فی مرتبته هر شی چې خپل ځای کې دی نو دې ته ترتیب ویل شي وضع کل شی فی مرتبته هر شی په خپل ځای کې دین دې ته ترتیب ویل شي ها غزه که با پیزار کدی پیزار زیه غزه دی دلتا با جا نماز کدی چٹائی با گوڑی ارشی لخپل زیه مقرر شوید پیزار با پسندک کی نک دی اگه کی خلق سونک دی بی ترتیب کار دیو کن نو عبادات چی سمر دی دیل پیغمبر ترتیب ور کرده دی او پا خپل خپل زی باندی کوای او قرآنم سورہ انفال کے وید جہاد پا مسئلہ کے یا ایو الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا اے مومنانو کله چې مخامخ شئ په میدان کې د ډلې د کافرو سره نو کلک شئ تختیمه څنګه کلک شو وذکر الله کثیرا دغه ذکر دی ذکر دغه ځای دی د ذکر ځای څه دی میدان جنگ جهاد ولی دغلته ضرورت ته چې الله مدد وکړي دغلته ضرورت ته چې الله زړه باندې استقامت راولي دغه ځای کې ضرورت ته چې مسلمان او د مؤمن خپیک لکه شی په میدان کې چې دشمن ناونه یریږي نو ذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا الله ورسوله ولا تنازعوا دا ذکر دی چلانه بولې د څنګه ویلې دي پیغمبر څنګه ویلې دي نو هغه سی به وای اختلاف مو جوړ وای په معمولی خبرو کې ولې کې اختلاف هم جوړ کونکو کمزوري بشه قوت به هم ختم شي روب به هم ختم شي د اسلام چې کومه دبدبه ده هغه ختم شي ولې تاسو به په دین کې تنازع جوړ کړل چو سو کوئی دا سے بیک ہے سو کوئی دا سے بیک ہے بے گورا مکو زن باوم خراب کے دن باوم دن بے ذاتی باو کے دا سے مکو قرآن خو پدے لگے دلے دیر پدے لگے دلے چی خدمت کوئے اللہ دا دن خدمت کوئے اختلاف مو پیدا کوي څنګه چې اختلاف پیدا شي نو خدمت پاتې شي ولی بیا په یو بل راړم شو کنه هغه خو یو بل ته ودرېده نو دینا کار هو پاتې شي هغه ته هو وخت نشته هغه یو بل مقابلې ده پاره په یو بل باندې د غلبې ده پاره یو بل ملامت کول ده پاره اوس لګیاي کوشش وکي کوشش وکي نو هغه مقصد پاتې شو په دین کې تنازع دا بدعت کنه قران وی ولا تنازعوا اختلاف مکوئ د دې خلاف نتیجه به دای چې بس دین به کمزور شي دشمن به زور ور شي ولې هغه چې وګوري چې خپل میاں کې اون خاطر نو هغه به د موقع نه پیدا اخلي کنه کارنګي پیدا واخلي نو مطلب داو چې کوم بندیانو لا الله توجه ورکړه د خپل دین د خپل کتاب د توحید او سنت نو ګوره کاغه بند د دنیا یو کار کوي نو هغه په فکر دی پلې کته ګوره چې هغه دنیا په یو کار کې لګیا دی ځان له تجارت کوي ځان له مزدوري کوي منوکری کوي زراعت کوي ارسو چې کوي نو داګه نه چې تاسو کې نه وتا ته دومره خوګه خبرو کی چیرې را دي کې زما سره کار نشته دی که سلاس لرالو چا په لیو لګوما الله په دین باندې ولګوم ځکه ډیره کمزوري ده خلق دین ته شاکړې ده ها په لې مخکړې دنیا ته څومره زور دی توبه چې دا غي دنیا د علمونو لپاره کوم مرکزونه جوړیږي ناشنا پغی کې کوم دن تنظیمات کیږي دا غي لپاره کوم دولت خرج کیږي ډیر زور دی ادی په لسنشته توجه ټوله خپل نو موږ که د دنیا د سمند ترلو دا هم د دې لپاره وو چې سو سیوا کو چې د الله په دین کې ولګي سو سیوا کو چگا توحید و سنت پا دیشاعت کیو لگی نګور د ټول کار د دین د پاره شو ولی نظریه صحیح شو ذهن صحیح شوی دی توجه الله ته پیدا شوی دی نو د دې کتاب کې د دنیا کار نشتا دا ټول د دین کارونه دي او چې د چا توجه خپل شو کنه نو کاغه د دین کار کوي نام د دین کار نه دی ته به حیران شې چیرې دا مونږ خلق داسې کوي مونږ خدا سره یې خو بیا به ځان له حکم نو تاسو ته پیښ شې کنه د نورو جماعتونو کې یا په لارې باندې هغه جماعتونو کې چې وړوکه غونته کوکای جوړ کړی او خکری ول کړی چې هغه کې مونږ کې نو ته پوښي چې هو چرته زمونږ مونږ او چرته دا مونږ ډېر فرق دی نو تاغه ته ویلوم نشي چې استاد جی الله رب العزت خوئی چې وقومو لله قانتین زنه وایم الله وی چې وقومو لله قانتین حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قران خصور په دې لګي چې مانزه کې خشوع خضوع پیدا کې د مانزه د عبادت رکعتونو د فرض او د واجبو حفاظت وکه نو موږ خوستا په فرض او واجبو پوهنو شو نا ته هغه سوی وی تا ته څه تکلیف شته نو یې نه تا ته تکلیف دی ما ته نشته ما له کومون راضی او خمیز دکړې چې څنګه الله ویلی او پتا باندې خپه شو ما چې کتابونه لیکي چې د داسې انسان عمل څنګه دی لکه پروان او پجاري او بو باندې چې خط کئ چې قلم راواخلی او پجاري او بو باندې خط کئ ناکیږي هغه بو وړو ته چې څه کئ نو هغه بو وړي تا باندې خپه کیږم تا به څومره مو د داسې مونځ کړی نا خدا زمانه ده سوال لسو کاله مخکې صحابه په زمانه کې حضرت حذیفه رضی الله عنه یو صلی ولید چمنځ اخلاص کو نو تران از دی شو وی مز کم تو صلی عربی ده مز کم تو صلی وی څومره وخت شو چې داسې مونږ کې نا خو یې مز 40 سنتن او سلویخ کاله بکیگی ناغوی ما سولیتا تاو پا سلویخ کاله که مند ندکڑه بیل مازا زکا مند نو کنخا دا غلط دا ولی توجو غلط دا ذهن غلط تے نظریه پا بل سبحان دے دا فکر کسا بل سر آغلی دی چه اگر دیر محبوب دی اگر دیر مقصود دی اگر دیر اهم دی نو بس دا غدین کاری عمر پسی ور خوش کرده ده دومره فرق ده نو خواه چاله الله ذهن جوړ کړی د دین او چاله ذهن جوړ کړی د دنیا او ده هاگه وقت که فیصله کړی وا چه زبا دنیا ته کتاب نازلوم زبا دنیا ته بیان را لیگم زبا دنیا تا هدایت را لیگم فمن اتبع هدایا فلا یضل ولا یشقا نسوک چه زما پا هدایت پسی زما پا بیان پسی روان شو نبا گمراشی پا دنیا کی و نبا تنگشی پا آخرت کی مانا کرو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فلا یضل فی الدنیا ولا یشقا فی الاخرتی دا کوم چې نظریه جوړ شو چې دنیا کې حق قرآن دی دنیا کې دین قرآن دی دنیا کې د الله رضا قرآن دی دنیا کې اجر او ثواب قرآن دی دا نظریه جوړه شو. الله وی دې باندې ګمرا کی نو دنیا کې او آخرت کې باندې تنګي دواړه خسته شو. نظریه صحیح ده. ومن اعرض عن ذکری او غسو که چه مخوالو علی کولی قرآن سره دنه لگی یروی سفیده بکی نشتا وینو سیسلا بکی نشتا وینو خلقوی قرآن لیکن سفکی ستی جوڑ نشو وینو دمرد اللہ کتاب سره دشمنی ده. من اعرض عن ذکری ته پیدا شوی ماشوم وی بالغ شوی بوډا شوی ولې جګی رسپینې شنو بوډا شې کنه او تا قران نه دی ویلې تا به یو صورت نه دی ویلې نه دی دغه څه ویلې دی نه دی په ترجمه باندې ویلې دی وینا خو دې ته وی چې معنی زده کې ترجمه زده کې په مطلب یې ځان پوهه کې چې قرآن الله صلی الله علیه وسلم لري مونږ یې سره پیدا کړیو مونږ د الله د کتاب سره څنګه تعلق ساتو چې تل نه بالغې چې تا قرآن په یادو یاد کړی مسلمان خو دې ته وی نو ته بوډا شوې او تا ته د صورت نوم نه درځي چو سوره بقره پسې سوره ال عمران پسې زور پسې سسنمونه دي د دې سوره سورتونه دي تا له نوم نه درځي ته یو سورت په مطلب نه پويږي تا له الحمد معنا نه درځي په خپل جبا کې ولې کستانه تاسو کې څوک سوک نه غوسه شي کنه چې دا تاسو بس قران ویلې بل چا نه دی ویلې اتا سوالمان یې دا نور خردي ور خپکی یو سکی وینه دا استا د خیر لپاره وایم چې عمر دې ټول خراب شو زندگی دې ټول تباه شو چې د چا په زندګۍ کې قران نه نه زندگی ده د چا په ژوند کې او په معاشره کې او په ماحول کې او په کور کې قران نه نه زندگی ده هغه تباہی ده کنه نسا قرآن ندی ویلی تروس پوری من آرز عن ذکری نالی آتا تا خبر کئی چی فین لہو مائی شتن ظن کن دا جون بڑیر لن تانگیم دا تا با سکون حاصل نشی دنیا کی دی چی وینی نو دی با دا لولی نا پا دوی تا با توائی چی گور راشتا کئی نسلی خبر کئو نن چوٹی دا جمعی روز دا سکار مار یروی ما ټول کارونه یمې ته را جمع کړی کم کارونه د خروغه کارونه هغه الله یما غیله جانور پیدا کړی دی ول خیل ول بغال ول حمیره لترکبوها وزینه ما استاد کار د پاره لوی لوی جانور پیدا کړی دی چې ته دین ته اوسګار شې ته قران ته کینې درس ته کینې وړو تراول کې نړیر په مینا او په محبت باندې او استاد سره ډېرې خوږې خبرې وکې او تسلی ولا ورکې نو دا نشته رستا په ژوند کې دا خبرې نشته ته دنیا په کارونو کوم کارونو پسې معلومیږي دا چې آخرت څه کې چې دنیا کار دی عمرانو جاړ دی ته به ځان د حرامو نه نشي بچ کولې کور کې وګور کنه دا سپرات دي او د کار په ځای کې د نوکرۍ په ځای کې د ډیوټۍ په ځای کې الته وګورم مکو دا وګورم د قوم مال دی د دې خو ته اجازه نشته دا کله پابند نه وي چې ګوره د ګیټ نسو کوزینو ګوره یې تلاشی کوي اګه دا تلاشی نه کولې نو چې بده سایکل باندې او بده مسکوټر باندې وې سوسره استو چې دا هولته کاریټ مات شو وزمکه پراته مونږ را ټول کړو مې دا ستاو تدور اني خبر تد حرام و حلال لني خبر دا وجه دادا چه دا قرآن تا دا شاکل ہے چمن احرز آن ذکری فین لہو معیشة تنزون کن دا دنیا جون بیڈیر لان تنگ دا تا بچه تا سکون حاصل نشی دے بچه تا دیتا سم نشی چی جماعت کرا شی قرآن تا کینی دے بچه تا کور قرآن راوا نخلی چی ارو کو تلاوتو کی کور والا تاموی چی توم تلاوتو کا نا نور خبر ٹولی اسی بیکار او دا بیزای دی بس دا یو دا اللہ کتاب دی اگه که استاد دنیا انتظامو مشتا کستا اقتصادی حالت خرابی او کمزوری نصورت واقعا وایا وایا وایا وایا که در وضع ارسو دلوی لشی نو خیر در اللہ کتاب دے پا دینیت باندی چه اللہ زمان کار سمکی زمان دا لوگ تندہ و دا ناچاری و غریبی و دا لرے که نوم با اللہ رب العزت فضل کی خوراو اخلا کنخا دا دنیا دا پار ایراو اخلا خوراو اخلا زکر دیر و خلق دا سے اکڑو کنن چیغی دا دین کار دا دنیا دا پار شورو کو نو اللہ و تراخ کل چوری گا نور با سر عظیم داد کوما خیر دا کتاب غلط نیت را غستره اوز دستا دا غلط نیت اما تا صحیح نیت تے چتا زما کتاب تلاس کسم را بختور انسانی تاریخ په دې غواځي چې ډیرو خلکو علم د بل څه د پاره کړو هغه زمانہ کې ښه چې زه وزیر جوړېږم نو بادشاہ سره قاضی القضات چیف جسټس جوړېږم ها اچھا علم یو کو کنه هغه څه ته نه یې کړو نو صحیح علم وکړه د قران او سنت علم وکړه ښه دا ښکارا فرق دی چې چا د توجه دین ته دا هغه ته وګورنو هر کار کې به د آخرت نومي د خدای نوم وي د پیغمبر نوم وي کلمه وي صحیح خبرې وي د الله د یری او چې چا توجه دنیا ته دا نو کاغه دا مونږ او د سکې نوم سه اسو چې تر کوي هغه سه بس د نوم د پاره لګیا دی خون ول نور کوي ځکه هغه وی کنه پیرا اللہ رب العزت وی چی تاسو منز کوئے دا منز سڑے دا بدو نمانی کئی امونگا خوچی سور منز کو نو پا بدو باندی وردانگو اوستر گی پٹو نو ادا منز ندے کنا تا خو منز نئے کڑے تروسا پوری دے حضرت حضیف آغا خبر دکھا ستا بشان سڑے اوکنو آغا توی سلویخ کالا کتا منز ندے کڑے سکا منز خو توجو باری حضور و خشو باری د خدای نه یره غواړي هم بي صلاتهم خاشعون فقهاوي شکر چې داسې ویلي دي چې هم بي صلاتهم خاشعون چې دی په دې مانځ کې د خدای نه یریږي په مانځ کې سمانه ان د دې مانځ په یو فریضه کې د کرو کوشوا کدی کې یو یری د الله نه نو مو شکر که سجده شوا هغه کې زړه کې یاره رااله نوم خاشعون کې راغی که پولاړې باندې فکر راغی د خدای نو یری نوم خو چې د مانځ په یو جز کې او یو حرکت کې د زړه کې یاره رااله نو بس دې شامل شو په هم فی صلاتهم خاشعون کې ښه نو ستا په مانځ کې په یو وخت کې یاره رااله نو په روکو کې نه په قیام کې نه په قاعده کې نه په سجده کې فیس کې مزک استاد امون استاد بدونه نمنه کوي ښا نور دی په بدو باندې ورچی دا وی ګورم دا وجه دا ناسل خبره صدا عقیده چې عقیده توحید شو هر څه سم شو او چې دچا عقیده ګډه وړه ده په بابا غانو په زیارتونو په اولیاو په پیرانو په ملنګانو په غوسانو په قطبانو نو دا غیث نشته دا غو دین هغه کاروم ګډ وړ دی ښا الله زمونږه توجه توحید ته پیدا کی او قران ته چې زمونږ د دنیا غا کارونه زمونږ د دین کارونه شي چې مونږ په ګیجر او ثواب نه ګڼو الله وشته دې پکې فاخر دعوانه.